الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک بڑا ہی پیارا مدنی کام ہر اتوار کو اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا کرتا ہے. الحمدللہ مدنی چینل پر جاری ہونے والا یہ اجتماع پردے کے اندر رہ کر باب المدینہ کراچی کے کئی مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہو کر سنتی ہیں، اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا. وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہ تھی. میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک ننی منی مدنی منی نے جھانکا اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول. اس نے پوچھا آپ کا نام، تو انہوں نے فرمایا محمد بن سلیمان جزولی. مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جس کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کنویں میں تھوک دیا، کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا. آپ رحمت اللہ تعالی نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگی میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کر لیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی منی کے اس واقعے سے متاثر ہو کر حضرت شیخ عبد الرحمن جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کتاب لکھی، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کتاب لکھی وہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ اس کتاب کو پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی. جی ہاں، یہ جو کتاب لکھی گئی اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے. پوری دنیا میں عاشقان درود و سلام اس کتاب کو پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں آئیے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. آج 5 محرم الحرام ہے. اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ذرا غور کریں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ جو پچھلا مہینہ تھا ذوالحجۃ الحرام وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. اگر اسلامی کیلنڈر ہی پر نظر دوڑا لیں تو یہ سال کا اختتام اور یہ سال کا ابتدا ہمیں بہت کچھ پیغام دے رہا ہے، ہمیں بہت کچھ میسیجز مل رہے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ 10 ذوالحجہ کی تاریخ اور 10 محرم کی تاریخ، وہ بھی 10 تاریخ ہے، یہ بھی 10 تاریخ ہے. وہاں بھی آل نبی نے، ایک نبی کے لال نے ایک صبر کا ایسا مظاہرہ کیا، ایک قربانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آج تک رہتی دنیا 10 ذوالحجۃ الحرام کو قربانی کیا کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کی اس قربانی، ذبیح اللہ کی اس قربانی کی یاد ہے. اور اگر اس 10 تاریخ پر نظر دوڑا لیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ پر نظر دوڑائیں، تو اس تاریخ کو بھی وہ عظیم و شان صبر کا واقعہ ہوا کہ رہتی دنیا تا صبح قیامت آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس قربانی کو یاد کرے گی جو کربلا کے میدان میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں پیش کی گئی. غور کیجئے، وہاں بھی ذبیح عظیم ہیں تو یہاں شہید عظیم ہیں، ان کی بھی یاد آج تک منائی جاتی ہے، ان کی بھی یاد منائی جاتی ہے. آخری مہینے کی طرف غور کریں تو 10 ذوالحجہ کو اس نبی نے ایک خواب کو نبھایا تھا، یہاں آل رسول نے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، وہاں صبر کی ابتدا ہے. تو یہاں صبر کی انتہا ہے. غور کیجئے, خلیل اللہ کعبے کو بنانے والے ہیں اور یہاں آل رسول شہید کربلا کعبے کو بچانے والے ہیں. پیغام دیکھیے, ہمیں یہ دونوں بہینیں کچھ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اسلام کی اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی, صبر, برداشت, ٹالرنس جس کو آج کہا جاتا ہے, پیشنس کہا جاتا ہے, یہ پکار پکار کر ہمیں میسج اس مہینے میں ملتے ہیں. دین اسلام کو جب قربانی کی ضرورت پڑی ہے, ہمارے اسلاف نے مال نہیں دیکھا, اپنا وقت نہیں دیکھا, اپنی جان نہیں دیکھی, اپنی اولاد نہیں دیکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. ارے انہوں نے قربان کیا, جبھی تو آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی شمع روشن ہے. کسی بھی کونے میں چلے جائیے, اللہ کا نام لینے والے, اس کے رسول کے گن گانے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج الحمدللہ دین متین دنیا بھر میں فروغ پا رہا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ آج محرم الحرام کی پہلی اتوار ہمارا یہ اجتماع جاری ہے, تو آج جس موضوع پر ہم کلام کریں گے, جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے, جو ہمیں چاہے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ دے رہا ہو میسج یا پہلا مہینہ دے رہا ہے, وہ ہے صبر. کہ صبر کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان اگر صبر کرے تو اس پر کتنی عطائیں کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ صبر کے موضوع پر آج ہم کچھ سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے. جو اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں آج اسلامی بہنیں اجتماع میں شریک ہیں, وہ بھی ہو سکے تو آج کے اجتماع کے مدنی پھول لکھنا شروع کر دیجیے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں اگر ہم یاد رکھیں گے, اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے, تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت فرق محسوس کریں گے. اور جو فضیلتیں, جو برکتیں, جو سعادتیں رب تعالی نے صبر کرنے والوں کے لیے لکھی ہیں, انشاءاللہ ان میں سے بھی کچھ حصہ ہمیں عطا کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے بارے میں کن انعامات کا اعلان فرما رہا ہے, صبر کرنے والوں سے کس طرح محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے, سنتے چلے جائیے, جھومتے چلے جائیے. چنانچہ سورہ نمل میں اللہ تبارک مطالعہ ارشاد فرماتا ہے, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ, اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ضرور بضرور دیں گے جو ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوگا. غور کیجیے کہ ان کے اعمال سے زیادہ بہتر اجر دینے کا وعدہ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی حساب کے بغیر دیا جائے گا. کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, میری حساب کے بغیر عطائیں کی جائیں گی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, ہم نے بہت ساری نیکیوں کے بارے میں سنا ہے کہ اتنا عمل کریں گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی, یہ عمل کریں گے تو اتنے گنا ثواب ملے گا. صبر وہ نیکی ہے, پیشنس وہ برکت والی چیز ہے کہ اس کا اجر, اس کے ریوارڈز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بلا حساب عطا کیے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیو, روزے کے بارے میں سنتے ہیں. ہم پچھلے دنوں الحمدللہ ماہ رمضان کے روزے رکھے گئے, بلکہ محرم الحرام کے روزوں کی بھی بڑی برکت ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو بیان کے اخیر میں ہم محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بھی سنیں گے. مگر روزہ جس کو نصف صبر کہا گیا ہے, اس کا اجر رب تعالی نے کیا ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور عبادتوں کو چھوڑ کر صرف اسے اپنی طرف رب نے منسوب کیا, اور اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں بتائی گئی کہ اتنا اجر دوں گا میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا. وجہ کیا ہے کہ روزے میں بھی صبر ہے, بلکہ روزے کو تو نصف صبر کہا گیا. تو بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح صبر کرنے والوں کی دل جوئی فرمائی ہے. آپ نے بہت ساری عبادتوں کے بارے میں سنا ہوگا, کبھی شاید قرآن پاک میں یہ پڑھنے کا موقع آپ کو نہ ملا ہو کہ اللہ تبارک مطالعہ یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تبارک مطالعہ صدقہ دینے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تبارک مطالعہ روزہ دینے والوں کے ساتھ ہے. مگر وہ آیت کتنی مشہور ہے ہر شخص جانتا ہے, مگر اس کے مفہوم, اس کے میسج, اس کے پیغام کو دیکھیے. اللہ تبارک مطالعہ ارشاد فرماتا ہے, واصبروا ان اللہ مع الصابرین, اور صبر کرو, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے, جس کے ساتھ رب ہو جائے, پھر اس کو کون سی پرابلم رہے گی, اس کی مشکل کیسے رہے گی؟ ارے جس کے ساتھ تمام مشکلوں کو حل کرنے والا شامل ہو جائے, میرا رب فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو بندہ اگر صبر کرنے والا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی مشکل نہ رہے گی, کوئی پریشانی باقی نہ رہے گی, دنیا ہی کیا آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب یہ بندے پر ہے کہ وہ رب کا ساتھ قبول کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب صبر کر کے حاصل کرتا ہے, یا بے صبری کا مظاہرہ کر کے معاذ اللہ اپنے رب کو ناراض کرنے کا سامان کرتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آئیے کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا, دافع جملہ بلا شافع یوم جزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی طرف رجوع کرتے ہیں. میرے آقا صبر کرنے والوں کے لیے یا صبر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں, الصبر نصف الایمان, صبر ایمان کا نصف ہے, ہاف آف دا ایمان فرمایا گیا صبر کو, پیشنس کو. سوچئے کیا ہمارے اندر صبر ہے, کیا میں اپنے آپ کو صابر کہہ سکتا ہوں کہ جب مشکل آتی ہے, جب پریشانی آتی ہے تو میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہوں؟ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی, ایک اور حدیث سے پاس سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں, الصبر کنز من کنوز الجنہ, صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ اکبر, خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی, وہ مدنی چینل کے ناظرین جو صبر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. نصف ایمان کہا گیا, جنت کے خزانوں میں سے اسے ایک خزانہ کہا گیا. کتنی بڑی نعمت ہے صبر جسے نصیب ہو جائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا, کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا نے پھر ایک سوال کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہاں میں تھوڑا سا اس واقعے کو, اس حدیث پاک کو بریک کر کے یہاں روک کر آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ سے کوئی آ کر سوال کرے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ مومن ہیں, یقیناً الحمدللہ ہمارا جواب ہوگا کہ جی ہاں. اگر ہم سے دوسرا سوال یہ کر لیا جائے کہ اچھا آپ مومن ہیں تو بتائیے آپ کے ایمان کی علامت کیا ہے, ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچئے, وہ صحابہ عرض کرتے ہیں, ہم یا رسول اللہ ہم فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں, آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں, اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو کیا ارشاد فرمایا, رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. سبحان اللہ, تعریف مومن کی پتا چلی اور کنفرمیشن بھی پتا چلی اس کی زبانی, جس کے دست حق پرست پر الحمدللہ آج اسلام کی شمع روشن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. اب سوچئے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ کیا فرمایا, کیا عرض کیا صحابہ نے, جب فراخی کا عالم ہوتا ہے, جب ہم خوشحال ہوتے ہیں, ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے, ہم اس وقت شکر بجا لاتے ہیں, آزمائش جب آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. یہ تینوں باتیں غور طلب ہیں. ہمارے پاس جب مال آ جائے ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ جب فراخی ہو تو جناب بندہ مغرور ہو جاتا ہے, اس کے اندر گناہوں کی عادتیں پنپنے لگتی ہیں, ہر طرف اسے شہوات نفسانی بھڑکاتی ہیں کہ بھئی اب تو پیسہ بہت ہے, بڑی آسانی ہے, چلو جناب کچھ گناہ کر لیا جائے, کچھ فضول خرچی کر لی جائے, کچھ تکبر والے کام کر لیے جائے. مسلمانوں کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے. دوسری جو ڈیفینیشن بتائی گئی, دوسری جو تعریف, جو وجہ بتائی کہ آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بھی آزمائش آتی ہے, ہمارا کیا رپلائی ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پورے محلے کو ہماری مشکل کا پتہ ہوتا ہے, ہر کسی کو پکڑ پکڑ کر اپنی مصیبت بتائی جاتی ہے, شکوے شکایت زبان سے جاری ہوتے ہیں. یا میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں, اپنے رب کے فیصلوں پر میں شکر گزار رہتا ہوں. سوچنے کی بات ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہم ترین خلیفہ, جن کا الحمدللہ یکم محرم الحرام کو عرس بھی منایا گیا, ان کا یوم شہادت تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط لکھا, بڑا تاریخی لیٹر تھا, وہ بڑا تاریخی خط تھا. اس میں یہ الفاظ بھی ہیں, علیکا بالصبر, تم پر صبر لازم ہے. اور پھر فرماتے ہیں, جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے. فرماتے ہیں, مصیبتوں میں صبر کرنا اچھا ہے لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے صبر کرنا افضل ہے۔ سوچئے کہ آج اگر صبر کی تعریف کسی سے پوچھ لی جائے کہ جناب یہ بتائیے کہ صبر کرنے والا کون ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جب کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ صبر کرے۔ اچھی بات ہے، یہ صبر کرنا اچھا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی بیان کر رہے کہ یہ اچھا کام ہے، مگر افضل صبر وہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو کام حرام کیے ہیں ان سے بھی صبر کرے۔ فرماتے ہیں اور جان لو کہ صبر ایمان کی اصل ہے، کیونکہ تقویٰ سب سے افضل نیکی ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں تقویٰ ایک بہترین نیکی، سب سے افضل نیکی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اور تقویٰ صبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ صبر سے حاصل ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ایمان کی عمارت چار ستونوں پر ہے، چار پلرز ہیں ایمان کی اس بلڈنگ کی، اس عمارت کے۔ فرماتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یقین، صبر، جہاد اور عدل۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ صبر کا تعلق اسی طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جسم سے ہے، جس کا سر نہ ہو اس کا جسم نہیں ہوتا، اس طرح صبر کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کامل صبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر صبر ہے، پیشنس ہے، یا ہم بہت بے صبر ہیں؟ حضرت ہمیں یہ جاننا چاہیے، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی جلد نمبر 4 میں صبر کے باب میں بڑی شاندار بحث فرماتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم بدنی صبر ہے، یعنی بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، یعنی جیسے سخت اعمال برداشت کرنا، عبادات وغیرہ سے بھی صبر ہوتا ہے، سردی کی، آج کل سردی کے دن ہے، فجر کے لیے اٹھنا، اپنے آپ پر صبر کرنا ہے، ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرنا پڑے، اسی طرح گرمیوں کے روزے رکھنا، تو یہ بدنی صبر ہے۔ اور اس کا تعلق بعض اوقات بدنی صبر کی ایک اور شاخ یہ بنتی ہے کہ برداشت کرنا، مثلا سخت مار پڑ گئی، بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، زخم لگ گئے اور مال وغیرہ کم ہو گیا، کسی قسم کا نقصان ہو گیا، تو اب یہ برداشت جو ہے اس کی بھی جو قسم بنتی ہے یہ بدنی صبر میں بنتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ صبر بعض اوقات تو قابل تعریف ہوتا ہے جبکہ شریعت کے موافق ہو، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل جو ہے وہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ سوچئے، شاید مدنی چینل کے ناظرین آج تک صبر کی تعریف یہی سمجھتے ہوں گے کہ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی کسی قسم کی ہم پر پرابلم آ جائے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ لوگ صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، بھائی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ اچھا ہے اگر شریعت کے موافق ہو، بدنی صبر جس کو کہا جاتا، مگر ایک اور صبر ہے اور وہ ہے نفس کا صبر۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وہ طبعی اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا۔ سوچئے، کیا اس صبر کے بارے میں کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ گناہ کا جی چاہ رہا ہے، آنکھیں چاہ رہی ہیں برا دیکھنے کو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہتی ہے۔ اسلامی بہنیں غور کریں، اگر ان کی بھی آنکھ گناہ کی طرف اٹھنا چاہتی ہے، اب اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، صبر کرے، یہ نفس کا صبر ہے۔ کان حرام سننا چاہ رہے ہیں کہ گانے سنے جائیں اور کسی طرح کسی کی غیبت سنی جائے، فحش کلامی سنی جائے، جی بڑا چاہ رہا ہے، مگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے کہ نہیں، مجھے میرے رب نے یہ کان یہ گناہ کرنے کے لیے عطا نہیں کیے، وہاں صبر کرے۔ اسی طرح زبان بہت چاہ رہی ہے کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بری بات کرنا، گالی نکالنا، صبر کرے، یہ زبان رب کی نعمت ہے، اس لیے مجھے رب نے عطا نہیں کی کہ میں اس زبان سے گناہ کروں۔ ارے یہ زبان تو مجھے رب نے تلاوت قرآن کے لیے عطا کی ہے، یہ زبان تو مجھے درود پاک پڑھنے کے لیے عطا کی ہے، یہ زبان مجھے اچھے کام کرنے کے لیے میرے رب نے عطا کی ہے۔ ارے جائیے کسی گونگے کو دیکھیے کیسے اشاروں کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، آپ کے پاس زبان ہے کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کان ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ گناہ کرتے وقت یہی سوچ لیں کہ اگر میرے پاس یہ نعمت ہی نہ ہوتی تو میں کیسے زندگی گزارتا، اب یہ نعمت ہوتے ہوئے میں گناہ کروں، رب کی نافرمانی کروں، یہاں بندہ صبر کرے۔ پیر چلنا چاہ رہے ہیں برائی کی طرف، برائی کے اڈوں کی طرف، فلمیں، گانے، سنیما گھروں کی طرف، فحش علاقوں کی طرف، روکیں اپنے پیر کو، صبر کریں، میرے رب نے پیر اس لیے نہیں دیے مجھے یہاں آپ کے صبر کا امتحان ہے اور یہی وہ بدنی صبر ہے، یہی وہ نفس کا صبر ہے جس کو ہر حال میں افضل کہا گیا. اور ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ ہم اپنے ان اعضاء کو گناہوں پہ صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مال کمانے کا جی کس کا نہیں چاہتا، کاروبار چل رہا ہے، ایک آئٹم آئی کہ جناب اس کو تھوڑا سا ڈوچ کر کے، تھوڑا سا جھوٹ بول کے، تھوڑی سی ملاوٹ کر کے، تھوڑی سی ٹیکس چوری کر کے، اب جناب اس میں میں مال بڑی تیزی سے کما سکتا ہوں. اب یہاں صبر کرے، ایک طرف تو ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، دوسری طرف رب کی رضا ہے، ایک طرف حلال روزی اور دوسری طرف حرام روزی ہے. یہاں کیا ہمیں صبر آتا ہے؟ یہ جناب سب چلتا ہے. کاروباری حضرات اس صبر کو، بے صبری کا مظاہرہ کر کے وہ حرام روزی پر ہاتھ مار لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرے مال میں برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جناب میں یہ گھر میں جس کو دیکھو بیمار ہے، پہلے تھوڑا کماتا تھا بڑی برکت تھی، اب اتنا کماتا ہوں مگر اس میں برکت نہیں ہے. مجھے بتائیے حرام روزی میں برکت کیسے آئی؟ تو کیا یہ صبر ہمارے درمیان موجود ہے؟ طرح طرح کے کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، نت نئی غذائیں ہیں. میرے پیارے اسلام بھائیوں، بھوک کے فضائل بھی تو ہیں، کیا وہاں ہم صبر کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ لقمے چھوڑ دیں؟ روایتوں میں آتا ہے جو رب کی رضا کے لیے ایک لقمہ چھوڑتا ہے، اس ایک لقمے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. اب میں اگر چند لقمے چھوڑ دوں کہ نہیں مجھے رب کی رضا کے لیے کم کھانا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک کو یاد کر لے، وہاں کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ یہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کھانے پینے کے لیے، بھائی عیش کرو، چار دن کی زندگی ہے. ارے صبر جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا، میرے پیارے اور محترم اسلام، ایمان کامل ہونے کی دلیل ہم نے صبر کے بارے میں سنی. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میں وہاں صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے تین مقامات ہیں. نمبر ایک، شہوت کو چھوڑنا، یہ توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے. نمبر دو، جو کچھ مقدر میں ہے اس پر راضی رہنا، یہ زاہدین کا درجہ ہے. اور نمبر تین، اس سلوک کی چاہت جو اس کا مولا اس سے کرتا ہے، یہ صدیقین کا درجہ ہے. بندہ خوش رہے، میرا رب جو چاہتا ہے میں اسی میں خوش ہوں، اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اس دکھ میں بھی راضی ہوں، صدیقین کا درجہ فرمایا. جو حضرت باہو رحمت اللہ تعالی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. کہ میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے، بعض اوقات مصیبت، پریشانی، تکلیف بندے کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو وہ حدیث پاک سناؤں گا کہ جس کے بارے میں یہ پتا چلے کہ کس طرح مصیبت بندے کے درجات میں بلندی کا باعث بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہے. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات امام غزالی فرماتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے، پہلے تو آپ نے دو قسمیں بیان کی، پھر فرماتے ہیں حکم کے اعتبار سے شرعی احکام کے لحاظ سے صبر کی چار قسمیں ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ صبر ہر وقت محمود نہیں ہے، ہر وقت اچھا نہیں ہے. صبر کبھی فرض ہو جاتا ہے، صبر کبھی نفل ہوتا ہے، صبر کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور صبر کبھی حرام بھی ہوتا ہے. اب اس کی تعریف غور سے سن لیجیے. ممنوع کاموں سے صبر کرنا فرض ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی حرام کام سامنے آ گیا تو یہاں اپنے آپ پر صبر کرنا فرض ہو چکا آپ پر. اسی طرح ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے، یعنی اچھا ہے، بہتر ہے. یعنی جو ناپسندیدہ کام ہے، زیادہ کھانا کہہ لیجیے، فضول باتیں کہہ لیجیے، اس طرح کے فضول امور جس میں وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے، اس سے بندہ اگر صبر کر لے تو یہ نفل ہے. اور شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے، یعنی اگر کسی شخص کے بیٹے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اور اب وہ چاہتا ہے تو روک سکتا ہے، اب وہ یہاں صبر کر لے تو یہاں اسے منع کیا جائے گا. اس صبر پر خاموشی کرنا چونکہ یہ اس کے اختیار میں تھا تو یہ درست نہیں ہے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض اوقات صبر حرام کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ مثال تھی، بعض اوقات کسی شخص کے گھر میں غیرت کا معاملہ ہے، عورت کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے لگا ہے اور اب یہ اپنی غیرت کو بھی جناب صبر کے نام پر ایک طرح سے دیوس بن جاتا ہے، بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں جناب جو ہو رہا ہے ہونے تو صبر کرنا چاہیے. نہیں، اگر کسی کے گھر کے اندر اس طرح کوئی معاملہ ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ غیرت کے اظہار سے صبر کرے، جو اس کی بیوی کے ساتھ سلوک کیا جائے اس پر اگر یہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ صبر حرام ہے اور مکرو صبر وہ ہے جو ایسی اذیت پر ہو کہ جو شرعی طور پر مکرو طریقے سے پہنچے. تو پتا چلا کہ صبر کی چار قسمیں ہیں احکام کے لحاظ سے, مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے اس پر صبر کرنا چاہیے, اور اسی طرح اپنے نفس کو بھی صبر کروانا چاہیے کہ گناہ کی طرف ہمارا قدم نہ بڑھے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب آئیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناتا ہوں کہ بندہ جس کی بنا پر بے صبری بھی کر جاتا ہے, برے کام بھی کر جاتا ہے, کمپرومائز بھی کر جاتا ہے. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, الولد مبخلۃ مجبنۃ مخزنۃ, اولاد بخل بزدلی اور غم کا باعث ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر واقعی ایک بڑا اہم معاملہ آ جاتا ہے. جب گھر بار کی بات آ جاتی ہے تو بندہ اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے, اولاد کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کر کے حرام روزی کماتا ہے, دین کی خاطر قربانی دینے سے گریز کرتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ کی آل نے کس طرح قربانی دی, سب کچھ تو قربان کر دیا. آج کربلا کے چاہنے والے ہم کہلاتے ہیں, ان کی یاد بنانے جمع ہیں, اور پھر ہمارا گھر بار کا جب معاملہ ہے تو ہم سب چیزیں کمپرومائز کر لیں, گناہوں کی طرف چلے جائیں. نہیں, ہمیں اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر گھر بار اولاد مال وقت سب کچھ سامنے ہو اور ایک طرف دین متین کا پیغام ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کی برکتیں اور اس کی جزا اور ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب ایک اور اہم طرف, ایک اور ایک جہت کی طرف امام غزالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے اور کامل مرد وہی ہے جو عافیت پر صبر کرتا ہے, اور اس پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو اور اس کو یہ خیال کرے کہ سب کچھ اس کے پاس امانت ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان قریب یہ واپس ہو جائے, اور اس لیے تو چاہیے کہ اس پر خوش ہونے میں نفس کو کھلی چھٹی نہ دے. مال بھی ہے, اولاد بھی ہے, پیسہ بھی ہے, دنیا میں مرتبہ بھی ہے, سب صحت بھی ہے, سب کچھ ہے اگر آپ کے پاس, تو میرے پیارے اسلام بھائی اس وقت صبر کی زیادہ حاجت ہے. جی ہاں, خوشی کے وقت صبر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ طاقت سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور قادر نہ ہونا بھی حفاظت ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی شخص بھوکا ہے, اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے, اب وہ صبر آسانی کے ساتھ کر لے گا, اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں, پیسہ ہے, مال و دولت ہے, اب اس کا حرام سے رکنا, اب اس کا گناہ سے رکنا, یہ زیادہ مشکل ہے. آج تک ہم یہ سمجھتے رہے ہوں گے شاید کہ جناب مصیبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے اور اسی وقت صبر کرنا چاہیے. نہیں, بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب خوشحالی ہو, جب فراخی ہو, جب بندہ خوشحال ہو, اس وقت صبر کرنا زیادہ مشکل ہے اور وہ زیادہ ضروری ہے. اب سوچئے, آج اس بیان کے جب صبر کا ٹاپک آیا ہوا ہوگا تو کئی اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, یہ تو پریشان حالوں کے لیے بیان ہو رہا ہے. نہیں, اگر آپ خوشحال ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے, تو تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ کیا گناہوں سے صبر ہو رہا ہے, کیا ناشکری اور اسراف سے صبر ہو رہا ہے, کیا ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ ہو, اس پر صبر ہو رہا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان, میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم خوشحال نہ تھے ہمیں صبر کرنا آسان تھا, مگر جب ہم پر فراخی آئی تو پھر ہمیں صبر کرنا کافی دشوار ہو گیا. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اس کے فضائل, صبر کرنے والوں کو کیا کچھ نعمتیں عطا کی جائیں گی. ایک بہت طویل فہرست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کسی مصیبت کے ساتھ متوجہ کرتا ہوں, کسی مصیبت کی طرف متوجہ کرتا ہوں, اور پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے. سوچئے اس کی جو شرائط سنیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مصیبت کی طرف مصیبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے, کسی کی طرف مصیبت آ جاتی ہے, اور اگر وہ اس کا استقبال, اس مصیبت کا استقبال صبر جمیل کے ساتھ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا نامہ اعمال نہیں کھولوں گا. سوچئے تو صحیح, اگر آج دنیا کی تھوڑی پریشانی پر صبر کر لیا جائے اور قیامت میں حساب نہ ہو, نامہ اعمال نہ کھولا جائے, اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, انتظار الفرج بالصبر عبادہ, سا صبر کے ساتھ کشادگی کا انتظار عبادت ہے. آپ کشادگی کا انتظار کر سکتے ہیں, آپ اچھے دنوں کا انتظار کیجئے. پرابلم میں ہیں, مشکل میں ہیں, اچھے دنوں کا انتظار کیجئے مگر صبر کے ساتھ. یہ بھی عبادت ہے. یہ دن جتنے گزر رہے ہیں سبحان اللہ یہ عبادت میں ہیں, لیکن کیا میں کشادگی کا انتظار صبر کے ساتھ کرتا ہوں؟ پرابلم تو آئی لیکن اس پرابلم کو میں نے کتنوں کو بتایا. ارے مزہ تو یہ ہے کہ میں کسی مشکل میں ہوں تو میں جانوں اور میرا رب جانے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے, اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی و عاقبنی خیرا منہا. اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کی دعا کی قبولیت کا وقت ہو جاتا ہے جب وہ پریشانی میں ہو, وہ مستر ہو, وہ ایک اضطراری کیفیت میں ہو, مگر وہ وقت ہم دعاؤں سے دور ہو کر ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر امیر علیہ سنت کی وہ بایا نات تصنیف پڑھی جائے, کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, تو بے صبری کی وجہ سے گھر میں کوئی آفت آ جائے, کتنے ایسے کلمات ہیں کہ بندہ وہ منہ سے نکالتا ہے اور دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. ایک طرف تو برکتیں لوٹنی تھیں, صبر کر کے اجر و ثواب کے خزانے لوٹنے تھے, دوسری طرف بے صبری کر کے وہ سارے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جاتا ہے. سنیے سنیے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اگر کوئی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسا اسلامی بھائی یا کوئی ایسی اسلامی بہن مجھے سن رہے ہیں کہ جو آنکھوں سے اندھے ہیں, بعض اوقات اندھا سوچتا ہے کہ مجھے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے, سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل, جس کی دو کریم چیزیں آنکھیں لے لی جائیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی, یا اللہ تو پاک ہے, مجھے اتنا ہی علم ہے, ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا بدلہ میرے گھر جنت میں ہمیشہ رہنا اور میری زیارت کرنا ہے. اللہ اکبر. اے آنکھوں سے محروم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, صبر کیجئے, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ہمیشہ رب کی زیارت کا تحفہ ملے گا, مگر شرط صبر ہے. استقبال کیجئے مصیبت کا صبر کے ساتھ. سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے اور بیمار پرسی کرنے والوں سے شکایت نہیں کرتا, تو اسے پہلے سے بہتر گوشت اور اس کے خون سے بہتر خون عطا فرماتا ہوں, اور جب میں تندرست کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, اور اگر اسے وفات دوں تو اپنی رحمت عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. بیماری گویا گناہوں سے کفارے کا سبب بن جاتی ہے, مگر یہاں بھی یہ کنڈیشن بتائی کہ جب بیمار پرسی کرنے والے آتے ہیں تو وہ ان کے سامنے بے صبری نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا. سوچئے آج کبھی ہم بیمار ہوں, ہم سے کوئی ملنے آئے, ہاں بھائی بڑا پریشان ہوں, بے چین ہو گیا ہوں, بہت تکلیف ہے, سر میں بہت درد ہے, ارے پیٹ کا درد تو جاتا ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اتنی ساری چکا ہوں, بس بھائی کیا کروں, پتہ نہیں کس غلطی کی سزا مل رہی ہے. کیا یہ الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکلتے اگر اس وقت فقط اللہ کا شکر ادا کر لیا جاتا؟ بندہ بڑے بیماروں کو بھی تو دیکھے. اگر آپ کبھی ہاسپٹل پہنچ جائیں خدا نہ خواستہ کسی بیماری کی وجہ سے, آپ ہی کے برابر کے بستر پر آپ سے بڑا بیمار لیٹا ہوتا ہے, اگر آنکھ میں درد ہے تو وہاں اندھا بھی آتا ہے, اگر پیر میں درد ہے تو وہاں ٹانگ کاٹنے کے لیے بھی مریض لائے جاتے ہیں. بندہ شکریہ ادا کر لے کہ مجھ سے بڑی مصیبت والا بھی تو آیا ہے, میں چھوٹی مصیبت میں ہوں, شکر ادا کیجیے. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ نے کسی عیادت کرنے والے سے شکایت کر لی, وہ آپ کا علاج تو نہیں کر سکتا, آپ کی جناب کوئی خیر خائی اس انداز سے تو نہیں کر سکتا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ہے. اگر ان کے سامنے شکر کے بول بولے جائیں, حوصلہ افزائی والی گفتگو کی جائے, ان کو دعاؤں سے نوازا جائے, خود دعا کی جائے اپنے لیے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر کبھی آپ بیمار ہو جائیں تو اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, والدین کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کریں. یہ تو دعائیں مانگنے کا وقت آ گیا. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح صبر کے ساتھ کرتا ہے, اپنی زندگی گزارتا ہے, بیماری کے ایام گزارتا ہے, تو پھر رب فرماتا ہے کہ میں اس کو اس کے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں، اس کے گوشت سے بہتر گوشت عطا کرتا ہوں، اور جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ارے یہ بیماری کتنی بڑی نعمت تھی، اتنے سارے میرے گناہ، اتنی سالوں کی خطائیں، یہ چند دنوں کی بیماری پر صبر کرنے کی برکت سے میرے وہ گناہ ختم کر دیے گئے۔ مگر ہائے بے صبری، ہائے انسان کا بے صبرا ہونا، اگر وہاں صبر کا دامن تھام لیا جائے کس قدر برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اب چند اسلاف کے واقعات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جب ان پر مصیبت آتی ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فتح موسلی کی زوجہ محترمہ پھسل گئی اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ کبھی کسی کا ناخن ٹوٹ جائے اور پورا ناخن ٹوٹ جائے تو تکلیف کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ان کا جب ناخن ٹوٹا تو وہ ہنس پڑی، پوچھا گیا کہ آپ کو کیا درد نہیں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے درد تو ہے لیکن ثواب ملنے کی جو لذت ہے نا، اس کی وجہ سے میرے دل سے وہ جو درد ہے اس کی تلخی زائل ہو گئی ہے۔ یہ ناخن ٹوٹا، میں نے صبر کیا، میرے رب کی طرف سے جو عطا ہوگی وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب اس کا خیال آیا تو درد کا خیال ہی دل سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کیسے صبر کرنے والے اور کس کس موقع پر عبادت کرنے والے تھے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ وہ شہیدوں کے درمیان تھے، ایک جنگ کا وقت تھا، لوگ آپ شہید ہوئے پڑے تھے، وہاں پر لاشیں تھیں اور آپ اس کے درمیان زخموں سے چور چور تھے، اور ابھی آپ میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، یعنی انتہا ہے نا تکلیف کی کہ انسان موت کے قریب ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اس کے پاس جا کر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو پانی پلاؤں، تو انہوں نے کیا کہا؟ بوئن بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے تھوڑا مزید دشمن کی طرف سرکا دو اور پانی میری ڈھال پر رکھ دو، اگر میں رات تک زندہ رہا تو پانی پی لوں گا کیونکہ میں اس وقت روزے دار ہوں۔ سوچئے میرے پیارے اسلام، اس وقت بھی روزہ ہے، رب کی رضا پر راضی ہیں، جان جانے کا وقت ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں اسلاف کے کہ صبر کس طرح انہوں نے کیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا فرمان ہے، آفت ہی عارفین کا چراغ ہے، سالکین کی بیداری ہے، مومنین کی اصلاح اور غافلین کی ہلاکت ہوتی ہے۔ ایمان کی حلاوت تب ہی ملتی ہے کہ آفت آئے اور اس پر وہ راضی اور صابر ہو۔ پتا چلا کہ آفت درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اب آفت نہ آئے اس کا تو ہر کوئی تمنا کرتا ہے، کوئی ہے ہم میں سے ایسا کہ یہ تمنا کرے کہ یا اللہ آفت آئے؟ لیکن ہمارے اسلاف کی زندگی کا انداز بڑا نرالا تھا، اگر مصیبت آتی، پریشانی آتی، وہ غمگین نہ ہوتے، اس کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرتے۔ سنیے سنیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک شب بیمار رہا اور اس پر صبر کیا، اس نے صبر کیا، اللہ تعالی پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ اگر اس وقت بھی مدنی چینل کے ناظرین وہ مجھے سن رہے ہیں جو بیمار ہیں، چاہے ہاسپٹلز میں مدنی چینل چل رہا ہو، چاہے گھر کے اندر آپ بستر پر پڑے ہوئے ہوں اور بیماری کے عالم میں یہ بیان سن رہے ہوں، خدا را صبر کیجئے۔ ارے رب نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے، آپ ایک شب جو بیمار رہا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ مجھے بتائیے اور کیا چاہیے؟ کوئی اور سبیل ہے ہمارے گناہوں کے معاف ہونے کی؟ ارے کبھی اپنے گناہوں پر ہم نے غور کیا ہے؟ انبار ہے گناہوں کا، کیسے جواب دیں گے، کیسے ان گناہوں کا حساب دیں گے رب کی بارگاہ میں؟ کوئی جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ مگر ہم نے شروع میں سنا کہ جو بندہ صبر کے ساتھ مصیبت کو جھیلتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا نامہ اعمال کھولنے میں حیا آتی ہے۔ ارے اگر ہمارا نامہ اعمال بند کر دیا جائے، ہم سے حساب نہ لیا جائے اور تھوڑی مشکل آ جائے، تھوڑی آفت آ جائے، تھوڑی بیماری آ جائے اور میرا رب راضی ہو جائے، وہ آفت کتنی زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اور مجھے بتائیے، بے صبری سے آفت دور تو نہیں ہو جائے گی؟ اے بیمار اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو اس وقت ہاسپٹل بستروں پر یا بیماری کی عالم میں سن رہے ہیں، مجھے بتائیے، آپ کے یہ بے صبری کے کلمات آپ کی بیماری دور نہیں کر دیں گے، مگر آپ کا ثواب آپ سے ضرور دور کر دیں گے۔ صبر کا دامن تھام لیجیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ ہم نے سنا حدیث میں کہ جب وہ تندرست ہوگا اس سے بہتر خون عطا کیا جائے گا، اس سے بہتر گوشت عطا کیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات رب راضی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے قلم کو روک لو، گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے اس کے قلم کو روک لو، اور دائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ عمل لکھو جو وہ بہترین عمل کیا کرتا تھا۔ سوچئے تو صحیح، گناہوں کا میٹر بند ہو جاتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اور جو نیکیاں وہ صحت میں کر رہا تھا اب اس کے نامہ اعمال میں وہ نہیں کر رہا، پھر بھی لکھی جا رہی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑی سی مشکل اگر اس پر صبر کر لیا جائے۔ سنیے سنیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو وہ اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے کا میرے اوپر حق ہے، اگر میں اسے وفات دوں تو جنت میں داخل کر دوں، اگر تندرست کر دوں تو اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت اور اس کے خون سے بہتر خون عطا کروں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ سوچئے فرشتے لے کر جاتے ہیں، بندہ جب بیماری کی عالم میں حمد کرتا ہے، کیا میں نے بیماری کی عالم میں حمد کی تھی یا فقط شکوے کیے تھے؟ جب مجھ پر کسی قسم کی کوئی کاروباری مشکل آئی تھی تو میں رب کی رضا پر راضی رہا یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا گیا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب وہ مبارک دن یعنی عاشورے کا دن آیا چاہتا ہے کہ جس دن ہمیں واقعہ کربلا کی یاد، صبر کی ایک عظیم داستان ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عاشورے کا دن اتنا مبارک ہے کہ اس میں فقط واقعہ کربلا ہی نہیں بلکہ بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے۔ سنیے سنیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑی پیاری تصنیف مدنی پنسورہ جو ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے، اس کے صفحہ نمبر 316 پر نقل فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلات و السلام کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلات و السلام پیدا ہوئے، یہی وہ دن تھا جس دن انہیں آگ سے نجات ملی، یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی دن یعنی عاشورہ کے دن پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا والی صلوات والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ نبینا والی صلوات والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، یہی وہ دن تھا جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا والی صلوات والسلام کی بینائی کا ذوف دور ہوا، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ صلوات والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ صلوات والسلام کی تکلیف کو دور کیا گیا، آسمان پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، اور جب آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل ہوئی عاشورہ کا ہی دن تھا، اور یہی وہ دن تھا جو جس کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ اور پھر 25واں واقعہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا، امام الحمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ عظیم واقعات جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت طویل ڈیفینیشن ہے، بہت طویل تعریف ہے، کئی دن چاہیے ان تمام واقعات پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ہمارا وقت آج ہمارا موضوع صبر کا ہے اور صبر سے متعلق ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں. صبر ایوب پوری دنیا میں مشہور ہے, اور ہم نے سنا عاشورہ کا دن ہی تھا جب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تکلیف کو رفع کیا گیا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دونوں قسم کے صبر کرنے کا موقع ملا. ایک وقت جو ہم نے سنا کہ فراخی کے عالم میں, کشادگی کے عالم میں صبر کیا جائے, اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش آپ کے ساتھ یہ فرمائی کہ آپ کو مال کثیر عطا کیا, کھیتی باڑی باغ غرض ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا, ہر قسم کے جانور یعنی بھیڑ بکریاں گائے بھینس اونٹ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی. 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلانے والی آپ کے پاس تھی, 500 غلام خدمت گزاری کے لیے تھے, پھر ہر غلام کی زوجہ اور اولاد سب آپ کے خدام کے طور پر رہتے, آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے وہاں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا, رب کی رضا پر راضی رہتے, برے کاموں کی طرف یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, وہاں بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور پھر اس کے بعد آپ پر آزمائش کا دور شروع ہوا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. پہلے یہ ہوا کہ آگ لگی, آپ کی ساری فصل تباہ ہو گئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی جب آپ کو پتا چلا آپ نے کیا کہا کہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا کیا تھا, وہی اس کا مالک حقیقی ہے, جب وہی اس کا حقدار ہے تو اسے حق پہنچتا ہے, جب چاہے لے لے, مجھے اس میں کچھ کہنے کی کوئی مجال نہیں. پھر آپ کے مکان میں زلزلہ آیا, آپ کی ساری اولاد اس مکان کے نیچے دب کر سب شہید ہو گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ حال سن کر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا وہ باکمال مظاہرہ کیا کہ سب کچھ میرے رب کا ہے, وہ جو چاہے لے لے. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا, اب جناب مال بھی چلا گیا اولاد بھی چلی گئی, اب آپ کی باڈی پر آپ کے جسم پر آزمائشیں شروع ہوئیں, آپ کو بیماری آئی, اور اب اس قدر بیماری ہوئی کہ آپ کے پورے جسم میں جناب زخم بن گئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں تکلیف کا عالم تھا, اور یہ تکلیف کئی دن تک رہی. اس کے بعد اب ایک اور تکلیف یہ آئی کہ سارے قبیلے والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, اپنے شہر سے باہر نکال دیا. ایک شہر کے باہر چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی جھونپڑی میں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ رہنے لگے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ کی زوجہ آپ کی بڑی خدمت کرتی, ایک بار آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا. آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کی بڑی تکلیف ہو چکی ہے, بڑے دن تکلیف میں گزرے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, آپ تو رب کے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قربان جائیے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر پر جواب کیا دیتے ہیں کہ عیش و عشرت اور راحت و سکون اور مال و دولت کی فراوانی نے, اے میری زوجہ ذرا یہ بتاؤ ہمارا کتنا وقت گزرا تھا, جو بڑے اچھے دن تھے اس میں کتنا وقت گزرا تھا. آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ بہت وقت گزرا. ایک روایت کے مطابق اس نے جواب دیا کہ 80 سال گزرے. تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں کہ ابھی تو میری آزمائش کا وقت بھی اتنا نہیں ہوا ہے جتنا میرے رب نے مجھے سکھ کا وقت عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر آج کوئی کاروباری مشکل آ جائے, آج کوئی نقصان ہو جائے, آج بیماری ہو جائے, کسی قسم کی پریشانی آ جائے, کبھی یہ سوچا کہ میرے رب نے مجھے خوشیوں کے دن کتنے عطا فرمائے, آسانی کے دن کتنے عطا فرمائے, صحت کے دن میرے پاس کتنے تھے, کیا اس میں نے صبر کیا؟ نہیں. اگر میں نے ان دنوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, اور اگر میرے رب نے اتنی ساری خوشیاں عطا کی اور چند دن بیماری آ گئی ہے, تو صحت کے دن زیادہ, بیماری کے دن تھوڑے, دھوپ کے دن کم, چھاؤں کے دن زیادہ, خوشحالی کے دن زیادہ, مشکل کے دن تھوڑے, اگر یہ میرے کمپیریزن کر لوں تو پھر ناشکری کیسی. اتنی ساری خوشیوں کے بعد اگر کچھ دن مشکلات کے آ گئے ہیں تو رب کی رضا پر صبر کر کے کیوں نہ ثواب کے تحفے لوٹ لوں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنیے کہ صبر کرنے والوں کے درجات کو کس طرح بڑھا دیا جاتا ہے, اور یہ بعض اوقات مشکل کس طرح ہمارے لیے ترقی درجات کا سبب بنتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور مومنہ کو اپنی جان اولاد اور مال کے ذریعے آزمایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا. اب سوچئے ہمیں آزمایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں, لیکن کیا ہم اس پر صبر کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں صبر کا دامن کسی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کسی بندے کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی مرتبہ ہوتا ہے, اللہ تعالی کسی کو کسی مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے, پھر اگر وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا, یعنی کسی کے لیے کوئی مقام رب کی بارگاہ میں ہے, اب اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں, اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے, تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل اسے آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس بندے کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے. ہائے ہائے, سوچئے میرا رب تو میرے مرتبے بڑھانا چاہتا, میرا رب میرے گناہ معاف کروانا چاہتا, اور میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہا. اپنی بے صبریوں کو یاد کیجئے, مشکلیں آپ کی زندگی میں بھی آئی ہوں گی کہ ہم نے وہ دن کیسے گزارے تھے, کیا بے صبری میں کر کے, بے صبری کے الفاظ نکال کے, اپنے طریقے سے بے صبری کا اظہار کر کے, کہیں میں نے وہ عظیم نیکیاں ضائع تو نہیں کر دی. آج کسی کو خوشحال دیکھ کر, کسی کو ویل سیٹ دیکھ کر بڑی دل میں باتیں آتی ہیں کہ جناب وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ تو نیک بھی نہیں ہے, اس کو اتنا نوازا گیا اور میں جناب نیکوکار نمازیں بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, مگر میرا کاروبار نہیں چلتا, مجھے روزی میں تنگی رہتی ہے. بالکل اسی طرح بعض اوقات تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کافروں کی مثال دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ تو ایمان نہیں لائے اور ان کو اتنی نعمتیں عطا کر دی گئیں اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. سنیے سنیے, جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہوگا اس کو کیا کچھ عطا کیا جائے گا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا, جب ان پر عطاؤں کے در کھلیں گے, تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. سوچئے بڑے بڑے بنگلے والے, بڑے بڑے سٹیٹس والے, جن کو بہت چیزیں دے دی گئی ہوں گی, ان کے مقابلے میں جو مصیبت زدہ مگر صبر کرنے والے, اگر وہ صبر کرنے والے ہوں گے تو ان کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا کہ وہ عافیت سے رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے دنیا میں کاٹ دیا جاتا, ہمیں بھی یہ عطائیں کی جاتی. مگر مصیبت پر صبر کرنا, نفسانی خواہشات پر صبر کرنا آنا چاہیے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں آج نیت کرنی چاہیے, کربلا کا میدان پکار پکار کر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے. کربلا کے میدان سے بہت سارے میسیجز, بہت سارے پیغام ہمارے لیے ہیں. ایک پیغام قربانی کا بھی ہے کہ جب بھی دین متین کو قربانی کی ضرورت پڑے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اسلامی بہنوں کا چونکہ اجتماع ہے, اسلامی بہنوں ہی کی بارگاہ میں آخر میں ایک وہ روایت پیش کرتا ہوں کہ غور کیجئے کہ اسلامی بہنیں کیا قربانی دیتی ہیں. آج اگر ہم خود اجتماع میں آ بھی جائیں تو ہم اپنے بچوں کو کیا قافلے میں سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں. وہ اسلامی بہنیں جو گھروں پر سن رہی ہیں, کیا اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو ہم اجتماعات میں شرکت کے لیے, قافلوں میں شرکت کرنے کے لیے, دین متین کی خاطر وقت دینے کے لیے ہم انکریج یا ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا ان کے دل توڑ کر, ان کی حوصلہ شکنی کر کے ان کو گھر میں بیٹھنے پر مجبور کرتے ہیں؟ سنیے سنیے, یہی کربلا کا میدان, اس میں کیسا عظیم واقعہ ہوا. ایک ماں وہ بھی تھی, ایک زوجہ وہ بھی تھی, سنتے چلے جائیے. حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبرو نوجوان تھے. ابھی جوانی کے دن تھے, امنگوں کا وقت تھا, بہاروں کے دن تھے, صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے. ابھی بسات عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ تشریف لائی, جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا. اس والدہ نے آ کر رونا شروع کر دیا. بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے, پیاری ماں رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو, نہ آئندہ ایسی جرات کر سکتا ہوں. آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ اپنی ساری زندگی آپ کا مطیع اور فرما بردار رہوں گا. میری ماں آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور آپ کو کس غم نے رلایا ہے؟ میری پیاری ماں, میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں, آپ غمگین نہ ہوں. سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں تو مزید چیخ مار کر رونے لگی. اب ماں نے کہا, اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول, میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے, تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے. اے میرے بیٹے, میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے, مگر آج اس وقت دشت کربلا میں نواسا محبوب رب ذل جلال, مولا مشکل کشا کا لال, خاتون جنت کا نونحال, شہزادہ خوش خصال, ظلم و ستم سے نڈھال ہے. میرے لال, کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار پف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ المکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو میں نے مشقتیں اٹھائی ہیں ان کو تو نہ بھولا ہو تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول تو پیارے حسین کے سر پر صدقے ہو جا۔ غور کیجئے 17 دن ہوئے ہیں فقط شادی کو، وہ حسینی دولہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے میری ماں یہ جان شہزادہ حسین پر قربان ہو، میں دل و جان سے آمادہ ہوں، بس مجھے اپنی اس نئی نویلی دلہن سے کچھ بات کرنے کی اجازت دے دو کہ جس نے میرے اپنے سارے ارمان میرے ساتھ منسلک کیے ہیں تاکہ میرے بعد وہ جس کے ساتھ چاہے زندگی گزار لے۔ اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جا تو رہا ہے اپنی زوجہ کے پاس، مگر عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو تیرے ارادے تبدیل ہو جائیں۔ حسینی دولہا نے عرض کی، پیاری ماں امام حسین کی محبت کی گرا دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان اساری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر آپ بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بتول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغا کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کر دوں۔ یہ نئی سن کر نئی نویلی دلہن نے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں ساتھ نہیں دے سکتی، شریعت نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے، افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ میں بھی تیرے ساتھ دشمنوں سے لڑ کر امام عالی مقام پر اپنی جان قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا ہے، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی، بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت بھی آپ مجھے ہمراہ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی ماں کو اپنی زوجہ کو لے کر بارگاہ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہدا کے گھوڑے زمین پر گرتے ہی شہدا گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور غلمان جنت کمال اتحاد شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ حضور پر میرے جو سرتاج ہیں یہ حضور پر جان ساری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر کیری کر سکیں، التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ اپنے اہل بیت کی کنیزوں میں رکھیں، میری تمام عمر آپ کی خدمت گزاری میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے یہ عہد و پیمان ہو گئے، حضرت وہب دیوانہ وار دشمنوں میں گھس گئے اور آخر کار لڑتے لڑتے آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یزیدیوں نے آپ کا سر کاٹ کر اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف اچھالا، اب وہ ماں بھی کیسی ہے، اس کا اپنے جوان بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر اپنے منہ سے بلتی ہے اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا، دلہن نے جھرجھری لی اور اسی وقت پروانے کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دولہا سے ہم آغوش ہو گئی۔ سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تعمل نہ کیا، اسکنکم اللہ فرادیس الجنان واغرقکما فی بحار الرحمہ والرضوان، یعنی اللہ عز و جل آپ کو فردوس کے باغوں میں جگہ عنایت فرمائے اور رحمت و رضوان کے دریاؤں میں غرق کرے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عظیم قربانی کا واقعہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اے ماؤں اور بہنوں جو کربلا والوں اور اہل بیت اطہار کی اپنے آپ کو کنیزے سمجھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو دین متین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار کرنا چاہیے، سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کیجئے، اپنے گھر کے بڑوں کو مردوں کو تیار کیجئے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں۔ آج دین متین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہمیں قافلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ اسلامی بہنیں بھی اس عظیم کاروان میں اپنا حصہ ملا سکتی ہیں کہ اپنے گھر کے نوجوانوں کو اس بات پر تیار کریں کہ وہ اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے پیغام حسینیت کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کربلا والوں کی قربانی کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کے صبر عظیم کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہمیں بھی

مگر تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تیری رحمت کے آگے بہت تھوڑے ہمارے گناہ مولا، تیرا کچھ نہ جائے گا، اگر تو ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے کریم، تجھے کربلا والوں کا صدقہ پیش کرتے ہیں، تجھے امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ، حضرت مسلم بن عقیل کا واسطہ، اے مولا ان کی مظلوم شہادت کا واسطہ، اے کریم تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، علی اصغر کے پیاسے شہید گلے کا واسطہ، بی بیانے کربلا کی پردہ داری کا واسطہ، ان کی پیاس کا واسطہ، اے کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم، اے پروردگار ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے بیوی بچوں سب کی بخشش کر دے۔ اے کریم کرم فرما دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں مولا، مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں تیرے مقبول بندے عبادتوں میں لگ گئے ہیں، اے اللہ جن کی عبادتیں تو نے قبول کی، اس مہینے میں جن پر برکتیں اے اللہ تو نے عطا فرمائی، ان نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیں بھی ایسا صبر عطا فرما دے کہ تیرا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا کر لے۔ اے کریم ہم سب کو پرہیزگار بنا دے، عبادت گزار بنا دے، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، عبادت میں ہمارا دل لگا دے، ہمیں مشکلات پر بھی صبر عطا فرما اور گناہوں پر بھی صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں برے اعمال کی طرف جانے میں بھی صبر عطا فرما، بس اے اللہ تیرا خوف عطا کر دے، ہمیں ریاکاری، دکھلاوے، بناوٹ والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہمیں مخلص بندوں میں شامل کر لے، اے کریم دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے کریم دنیا بھر میں نہ جانے اس وقت کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہیں۔ اے اللہ محرم کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اے کریم تجھے ان مبارک لوگوں کا واسطہ جنہوں نے اس مہینے میں تجھے خوش کیا، اپنا جان، اپنی ماں، اپنا مال، اپنا گھر بار سب تیری راہ میں لٹا دیا، شہدائے کربلا کے اس عظیم قافلے کا واسطہ، اے اللہ ان کی مشکلات پر صبر کرنے کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما دے، ہم سب کی مولا کریم جتنے بیمار ہیں اپنے کرم سے تجھے عابد بیمار کا واسطہ، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوں گے، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، اے مولا جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اے کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہوں اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج نصیب فرما، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ اے کریم امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے پروردگار بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما، بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں گنبد خضرا کے سائے میں سرکار کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے، ہمیں آقا کے قدموں میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ برکاتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہِ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کے لیے خلوص کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام۔ کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کی بہاروں کو سلام، کربلا کی بہاروں کو سلام، جانی ساری کے نگاروں کو سلام، جاتی ساری نظاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں ساروں کو سلام، کہتے ہیں اتار ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، غوثِ اعظم امام تو رنگوں کا جلوائے شان پتلا، کون سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا، کون سلام شمع بزم ہدایت تیلا، کون سلام کاش محشر ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا، ہوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت تیلا، کون سلام شمع بزم ہدایت تیلا، کون سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری جس قدر یہ بہنیں